unavyoipenda nafsi yako mwenyewe baba. Usimdharau kamwe kwa sababu ya maumbile yake, ya ufukara wake, ya unyonge wake aliyokuwa nao. Ukimpenda jirani yako kama unavyojipenda, huwezi kumpendea ubaya hata kidogo. Huwezi kumpendea maovu hata kidogo. Shida ya mwenzio ichukulie kama shida yako. Oh. Pende mwenzio kama mwenyewe yaya. Unavyoipenda nafsi yako mwenyewe baba. Usimdharau kamwe kwa sababu ya maumbile yake, ya ufukara wake, ya unyonge wake aliyokuwa nao. Ukimpenda jirani yako kama unavyojipenda, huwezi kumtendea ubaya hata kidogo. Huwezi kumtendea maovu hata kidogo. Shida ya mwenzio ichukulie kama shida yako. Hake binadamu aichagui wewe ni nani, uwe mweupe uwe mweusi sawa. Aichagui uwe tajiri uwe na cheo, binadamu wote ni sawa. Chukia nini papa, tupendane. Ya maumbile yake, ya ufukara wake, ya unyonge wake aliyokuwa nao. Ukimpenda jirani yako kama unavyojipenda, huwezi kumtendea ubaya hata kidogo. Huwezi kumtendea maovu hata kidogo. Shida ya mwenzio ichukulie kama shida yako. Hake binadamu aichagui wewe ni nani, uwe mweupe uwe mweusi sawa. Aichagui uwe tajiri uwe na cheo, binadamu wote ni sawa. Ajabu siku hizi unyama bila huruma baba. Tumombe Mungu atusaidie, bila huruma tusaidiane. Tudumishe haki ya binadamu. Maajabu siku hizi hakuna kuna duniani. Watu natawaliwa kwa mababu, watu na wawa bila kosa. Unyama unyama bila huruma baba. Tumombe Mungu atusaidie, bila huruma tusaidiane. Tudumishe haki ya binadamu. Kinye, kinye, kinye, isonzo, bana mbopa ye, wamekunde. Thank you.